Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizde kitabımızın ikinci sırada yer alan Bakara suresinin 135. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suremizin 135. ayeti kerimesinde buyurur ki وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Evet, önceki derslerimizde Yahudi ve Hristiyan olun ki rahatı huzuru bulasınız, dünyada rahatlayasınız diyorlardı. Yeryüzündeki Yahudiler, yeryüzündeki Hristiyanlar bizden olun diyorlardı. Bizden olursanız kurtulursunuz. Allah da onların o sözüne karşı buyuruyor ki, evet, onlar böyle diyorlar ama kul, siz de deyin ki, bel millete İbrahim'e hanifa. Hayır, bizimki İbrahim'in inanç sistemidir ki gerçeklere uymayan her şeyden yüz çevirir, Allah'tan başkasına ilahlık tanımaz. Yani biz ne Yahudi olabiliriz ne Hristiyan olabiliriz. Biz İbrahim'in milleti, İbrahim'in dini üzereyiz. O İbrahim ki hiçbir batıla, hiçbir gerçeğe uymayan şeye asla ve asla dönmemişti, bakmamıştı bile. Değil, o batıl şeylerle hayatını devam ettirmek, onlara dönüp bakmamıştı bile. İşte Rabbimiz 135. ayeti kerimede Yahudi ve Hristiyanların gelin Yahudi ve Hristiyan olun da doğru yolu bulasınız demelerine karşı bizim diyeceğimiz lafı bize öğretmiş oluyor. Biz diyeceğiz ki biz ne Yahudi oluruz ne Hristiyan. Biz İbrahim'in dinine uyarız. Başka bir şey tanımayız. O İbrahim ki, onun dini ki, onun hayat tarzı ki dost doğruydu. Batıla ve gerçeklere uymayan hiçbir şeye de o asla yaklaşmazdı, asla onlarla birlikte olmazdı, batılla iç içe olmazdı, şirkle iç içe olmazdı. Dolayısıyla Rabbimiz bize ne Yahudi ne Hristiyan, İbrahim'in dini, İbrahim'in milleti, İbrahim'in sistemi üzere olun buyuruyor bu okuduğumuz ayeti kerimede. Devam ediyor, başka ne diyeceğimizi Rabbimiz bize öğretiyor. قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ اِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِ فَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Evet, ne diyecekmişiz biz? Yahudi olun, Hristiyan olun, rahatı huzuru bulasınız diyenlere. Yahudi olun, Hristiyan olun, doğru yolda olursunuz diyenlere diyeceğimiz sözden biri de bu. Rabbimiz bize bunu da öğretiyor. Siz deyin ki, siz Müslümanlar olarak size kendi dinlerine, kendi inanç sistemlerine, hayat tarzlarına çağıran kimselere deyin ki, tavır ortaya koyun ki, biz Allah'a inanırız. Amennâ billah. Ve mâ unzile ileynâ ve bize gönderilen, indirilen kitaba inanırız. Kur'an'a inanırız biz. Kur'an'da ne diyorsa onu yaparız. Allah ne diyorsa onu yaparız. وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاهِيمَ İbrahim'e indirilene de inanırız. Ona da bazı sayfeler, bazı Allah tarafından mesajlar, vahiy indirilmişti. Dolayısıyla biz ona da inanırız. O da Allah tarafından indirilmiştir. Allah elçilerine, peygamberlerine daima kendisi vahiy göndermiş, bazı bilgiler indirmiştir. İşte bize indirilen peygamberin, bize gönderilen peygambere indirilene ve İbrahim'e indirilene, İsmail'e indirilene, İshak'a indirilene, Yakub'a indirilene ve Yakub'un torunlarına indirilene de biz inanırız diyeceğiz. وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى Musa'ya ve İsa'ya indirilen Tevrat'a ve İncil'e de biz inanırız. Biz ona da inanmak suretiyle Musa'nın ve İsa'nın kitabına da kendilerine indirilen Tevrat'a ve İncil'e de inanırız. وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ Evet, diğer tüm peygamberlere indirilene de biz iman ederiz. Hangisine ne kadar indirildi, hangi kitap indirildi bilmiyoruz. Bildiğimiz dört kitap var. Tevrat, Zebur, Kur'an ve İncil. Bunun dışında da bizden evvel gelmiş geçmiş peygamberlere de nice sahifeler, kitaplar indirilmiştir. Biz onlara da inanırız, onlara da iman ederiz diyeceğiz. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız, biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız demek mecburiyetindeyiz. Peygamberse, Kur'an'da ismi zikredilen 25 peygamber var. Bu 25 peygamberin 25'i de Allah tarafından gönderilmiş ve hepsine de değişik vahiyler, değişik kitaplar, değişik risaleler, değişik sayfalar indirilmiştir. Biz son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a inandığımız gibi tüm bu peygamberlere de inanırız. Onlara indirilen kitaplara, onlara indirilen mesajlara da inanırız ve kabul ederiz. Allah bize böyle söylememizi emir buyuruyor. Dolayısıyla biz de aynısını söylemek suretiyle onlara inandığımızı ortaya koyacağız. Hepsine inanırız. Ve la nüferriku beyne ehadim minhum. Onlar arasında bir ayrım da gözetmeyiz, yapmayız. Kimileri diyor ki, ben Musa'ya inanmam, ben kendi peygamberime inanırım. Ben İbrahim'e, Nuh'a inanmam, Şuayb'a inanmam, olmaz öyle şey. Hepsi Allah'ın peygamberidir. Hepsi Allah tarafından gönderilmiş görevlilerdir. Hepsinin peygamber olduğuna inanmak mecburiyetindeyiz. İşte bu ayet bize bu emri yerine getirmemizi, buna göre hayatımızı tanzim etmemizi söylüyor. Biz tüm peygamberlere inanırız. Kur'an'da ismi geçen 25 peygamber. Onun dışında 124 bin peygamberden bahsedilir hadis-i şeriflerde. Hepsine inanırız, hepsine gönderilen kitaplara inanırız. Hiçbirini birbirinden ayırt etmeyiz. En üstünü bizim peygamber, sizinkiler şöyle, böyle bir şey diyemeyiz. Her peygamberin kendisine göre bir üstünlüğü vardır. Dönemine göre, zamanına göre, zeminine göre Allah değişik lütuflarda bulunarak değişik peygamberlere değişik imkanlar ve mucizeler bahşetmiştir. Hepsinden örnek alınacak taraf vardır. Hepsini örnek alırız. İbrahim Aleyhisselam'ın şirke bulaşma işini, küfre ve şirke karşı kendi başına nasıl baş kaldırdığını, nasıl kendi başına o günkü en büyük Nemrut olan, her şeyden büyük olduğunu iddia eden, hatta tanrılığını ilan eden Nemrut'a bile kafa tuttuğunu. Sabır yönünden Nuh Aleyhisselam'ı örnek alırız. O da bizim peygamberlerimizdendir. Nasıl sabretmiştir, neye sabretmiştir o? Sabır deyince akla hep yanlış şeyler geliyor. Sabretsin canım. Odunu yok, kömür yok, kış günü sabretsin. Ekmeği yok, çoluk çocuğuna rızık getirecek parası yok, sabretsin. Toplumda anlaşılan sabır modeli bu. Sabretmeyecek o. Sen zengin olarak, hali vakti yerinde bir komşu olarak, bir Müslüman olarak ona odun, kömür götüreceksin. Yiyecek ekmek götüreceksin. Veya o komşunun işi gücü yoksa ona iş bulacaksın. İş bulamadınsa onun da yiyeceğini, içeceğini, kömür ihtiyacını sen karşılayacaksın. Sabretsin canım. Kolayla mı oluyor? Neliklerle kazanıyoruz diyor insanlar. Sen kazanmıyorsun, Allah sana veriyor. Ona da vermiyor. Onu öyle imtihan ediyor, seni de böyle imtihan ediyor. Sen akıllı olduğundan dolayı mı kazanıyorsun? Hayır. Allah seni sevdiğinden dolayı mı sana çok veriyor? Hayır. Allah herkesi imtihan ediyor. Kimini vererek, kimini alarak. Kimini fakirlikle, kimini zenginlikle. İşte biz de tüm peygamberleri ayırt etmeksizin inanacağız. Nuh peygambere nasıl inanacağız? Nuh peygamberin hangi yönünü taklit edeceğiz? Hangi yönünü kendimize örnek alacağız? Sabır yönünü. Nasıl sabretmiş o? 950 sene peygamberlik yaptığı bildiriliyor kitabımızda bize. Ayet-i kerimeler Nuh peygamberin peygamberlik süresinin 950 sene olduğunu bildiriyor bize. 950 sene peygamberlik yapmış, gemiye binen Müslüman sayısı 40-50 kişi. Ne demektir bu? Ne kadar sabırlı ve dirençli bir peygambermiş. Sabretmiş, kendisine söylenen her söze sabretmiş, iman etmeyenlere sabretmiş, iman etmeyip karşı gelenlere, sen yalancısın diyenlere sabretmiş, Ama o da insandır tabii. O da vahiy ile desteklenen bir insan olarak sabır gücünü aşınca, tahammülü kalmayınca 950 senenin bitiminde o da yalvarmış Rabbine. Ya Rabbi, bıktım usandım ben bu insanlardan. 950 senedir peygamberlik yapıyorum. Hala Müslüman olanın sayısı 40-50 kişi. Bana bir çözüm yolu göster. Ben neredeyse mağlup oldum zannediyorum kendi kendime. Moralim bozuluyor demiş ve Allah'a yardım etmesi için dua etmiş. Allah da gemi yapmasını emir buyurmuş, başlamış gemi yapmaya. Geminin projesi Allah tarafından çizilmiş. Nuh Aleyhisselam'ın gemicilik fakültesinden mezun olması filan yok. Nasıl yapıyor gemiyi? Allah'ın çizdiği plan ve programa göre yapıyor. Neticede eğlenmeye başlamışlar. Ne oldu? Peygamberlikten vaz mı geçtin? Gemi yapmaya mı başladım? Yine sabretmiş. Yine dirençli davranmış. Yine Rabbi Zülcelal'imizin verdiği sabrıyla devam etmiş geminin yapımı bitince. Hayvanlardan birer çift Müslüman olanları da gemiye almak suretiyle vazife tamamlanmış. Allah yeryüzünden sular fışkırtmış. Gökten de şarıl şarıl yağmurlar yağdırarak gemi içindekilerin kurtulmasına, gemi dışındakilerin hepsinin de boğularak ölmesine sebep olmuş her yağan yağmur damlacığı. İşte biz sabır yönünden de Nuh Aleyhisselam'ı örnek alacağız. Her peygamberin örnek alınacak tarafları vardır. Okuduğumuzda, peygamberler tarihine baktığımızda, Kur'an'da peygamberler resmi geçidi dediğimiz şu Ara suresine, Araf suresine, Taha suresine, Enbiya suresine baktığımızda hepsinden örnek alınacak taraflar olduğunu biliriz ve buluruz. Dolayısıyla la nüferriku beyne ehadim minhum, onlardan hiçbirinin arasında tefrika yapmayız, ayrım gözetmeyiz. Ve nahnu lehu müslimun, ve biz Müslümanlardanız. Böyle demek mecburiyetindeyiz. Biz Müslümanız. Biz Müslüman olmak durumundayız ve biz Allah'a teslim olmuşuz. Kafamızla, kalbimizle, irademizle, her şeyimizle Allah'a teslim olmuşuz diyeceğiz. Vesselam. Böylece Rabbi Zülcelal'imizin Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde de ne yapmamız gerektiğini, ne söylememiz gerektiğini, imanımızın nasıl olması gerektiğini ve kendi peygamberimizden önce gelip geçen tüm peygamberlere de nasıl inanmamız gerektiğini bize bildirdi. Aralarını da ayırt etmek istedim. Hepsinin aynı şekilde Allah'ın gönderdiği peygamber olduğunu, peygamberlik vazifesini üstlenen tebliğci görevli olduğunu da öğrenmiş oluyoruz bu okuduğumuz 136. ayet-i kerimede. Bakara suresi 137. Fe in amenu bi misli ma amantum bihi fekad ihtedu ve in tevellu fe innema hum fi şikak feseyekfikehumullah ve huves semiul alim. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki fe in amenu, eğer o Yahudiler ve Hristiyanlar iman ederlerse, kim gibi? Bi misli ma amentum, sizin inandığınız gibi onlar da inanırlarsa. Evet. Bugünkü Yahudiler, o günkü Yahudiler fark etmiyor. Eğer onlar da sizin gibi imana dönüverirlerse, fakat ihtedev, doğru yolu bulmuşlardır. Adam yıllarca gavurluk yapmış. Yahudi ve Hristiyan olarak 50 sene, 60 sene, 80 sene İslam'ın aleyhinde olmuş, peygamberin aleyhinde olmuş. Ama 82. sene Müslüman olmuş. Olur mu? Olur. Ölüm anında olmaksızın, sıhhati yerindeyken kişi 80 yaşında da, 100 yaşında da Müslüman olabilir. Fark etmez. Allah diyor ki, o Hristiyanlardan, o Yahudilerden kim olursa olsun, tevbenin kabul edileceği, dönüşün, Allah'a dönüşün kabul edilebileceği saat olduğu sürece, yani sekerat anında, ölüm anında olmaksızın, o kişi iman ederse, dönerse, Müslüman olursa, fekad ihtedev, doğru yolu bulmuştur. O da senin gibi doğru yoldadır. O da senin gibi Müslümandır. Ben 40 yıllık, 50 yıllık, 80 yıllık Müslümanım. Sen daha dün Müslüman oldun. Böyle bir laf edilemez. Sahabeye bakıyoruz. Hiçbir sahabenin ağzından böyle bir söz çıkmamış. Ben 30 yıllık Müslümanım, 40 yıllık Müslümanım, sen daha dün Müslüman oldun dememişler. Ben peygamber çıktığı an Müslüman oldum. Sen 22. yılda Müslüman oldun dememiş. Sahabelerden hiçbiri, Müslümanlardan hiçbiri sonraki Müslüman olanlara ben böyleyim sen söylesin dememişler. Dolayısıyla kim ne zaman Müslüman olursa olsun Allah katında dereceleri belki farklı olabilir. Allah değişik dereceler, imkanlar verebilir ama Müslüman olarak hepsi aynı konumdadırlar. Eğer Yahudiler ve Hristiyanlar da aynen sizin gibi iman ederlerse fekad ihtedev doğru yolu bulmuşlardır. Ve in tevellev eğer yüz çevirirlerse. Olur ya şimdikiler de yüz çeviriyor. O günkü Beni Nadir, Beni Kureyza ve Beni Kaynuka Yahudileri de aynı şekilde yüz çevirmişlerdi. Bugünün Yahudileri de İslam'dan, Müslümanlıktan, Allah'tan ve Peygamber'den yüz çeviriyorlar. Rabbimiz o yönünü de söylüyor. Ve in tevellev eğer Hristiyanız diyenler, Yahudiyiz diyenler İslam'dan, Kur'an'dan, Peygamber'den, Allah'tan yüz çevirirlerse fe innemâ hum fî şikâk evet onlar böyle yüz çevirme işine devam ettirirlerse Müslüman olmaktan veya İslam'a girmekten veya peygamberi Allah'ı kabul etmekten yüz çevirirlerse derin bir çıkmaza saplanmış olurlar. Fe innemâ hum fî şikâk öyle bir çıkmazın içindedir ki bugünkü Yahudiler ve Hristiyanlar aynen derin bir çıkmazın içinde. Çıkması kurtulması mümkün değil. Müslüman oluverirse kurtulur. Değilse hangi yöntemi, değilse hangi yolu yapmaya kalkarsa kapsın o derin çıkmazdan kurtulamaz. İşte Rabbimiz böyle buyuruyor. Müslüman olurlarsa ne âlâ aynen sizin gibi Müslüman kardeşinizdir. Müslüman olmazlarsa derin bir çıkmazın içerisindedirler onlar. Feseyekfikehumullah ve huves semiul alim. Allah onlara karşı sana yeter. Zira sadece odur her şeyi işiten ve her şeyi bilen. Allah kafidir kuluna. Allah kuluna kafi değil mi? Ne zaman olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun Allah kuluna yeterli değil mi? Kime karşı kim olursa olsun. Hangi dönemde, hangi dönem olursa olsun fark etmiyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, en yakın onu gözümüzün önüne getirelim. Hicret edeceği gün, Mekke meclisinden karar çıktı. Bu peygamberin evinin etrafı 40 tane eşkıya ile sarılacak ve sabah çıkarken evinden öldürülecek. Kimin öldürdüğü belli olmayacak. 40 tane kılıç yarası olduğu için Kureyş kabilesi bu 40 kabileye savaş açamayacak. Hesap bu. Allah değişik bir hesapla bunların karşısına çıkmış oldu. Dedi ki peygamberimize geceleyin çık, Yasin suresini okuyarak Ebu Bekir'in evine git, onun develerine bin ve yolculuğa devam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynısını yaptı. 40 tane eşkıya evin etrafını sarmasına rağmen peygamberimizin çıktığını göremediler. Evet. Allah kuluna kafi değil mi? Feseyekfikehumullah. Allah kuluna ve Müslümana kafidir. Sabah bir baktılar ki kimse yok. Hemen o günkü uzmanlar çağrıldı. İlmi iyafet dediğimiz ayak izlerinden kişilerin nereye gittiğini tespit eden uzmanlık. Bugün böyle bir uzmanlık yolu yok. Adli tıpta parmak izi veya değişik şekillerde bazı yöntemler varsa da ayak iziyle bugün yeryüzünde insanların nereye gittiğini geldiğini, insanın kilosunu, boyunu dahi tespit edecek imkan o dönemde varmış 1400 sene önce. Peygamberimizin evden çıkışını, Ebu Bekir'in evine varışını, oradan deveye binip filan mağaranın önüne kadar gittiklerini tespit etmişler. O günkü Mekke'nin emniyet amiri, o günkü Mekke'nin ileri gelenleri. İyafet uzmanları takip ediyorlar, izi takip ediyor ve buluyorlar saklandıkları mağaranın yanı başına kadar geliyorlar. Ama Allah plan ve programı çizen olduğu için o Allah onların aklına getirtmiyor. İlmi İyafet uzmanlarının raporu şu, son raporları. Şu andan itibaren yaptığımız araştırmalar neticesinde, izleri takip etmemiz neticesinde izler burada kaybolmuştur, bitmiştir. Bu insanlar ya yerin dibine battılar develeriyle birlikte veya göğe uçtular. Belki şu mağaraya saklanmış olabilirler dedirtmedi Allah. Niçin? Plan ve programı Allah yaptı da ondan. Fese yekfikehumullah. Allah sana kafidir. Sen ona kul ol, o sana mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir. İşte tek kişi olan İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'un zulmünden ve ateşten kurtarılması. Allah ona kafi değil mi? Hasbunallah ve ni'mel vekil diyordu. Sen de hasbunallah ve ni'mel vekil dersem, sadece dilinle değil, kafanla, kalbinle ve tüm organlarınla, Allah gerçekten bana kafidir diyebiliyorsan, Allah sana kafidir. Bir kişi olan İbrahim Aleyhisselam'a Allah kafi geldi ve onu kurtardı. İki kişi olan Muhammed Aleyhisselam ve Ebu Bekir'e Allah kafi geldi ve kurtardı. 5, 6, 8 kişilik Ashab-ı Kehf dediğimiz mağara arkadaşlarına Allah kafi geldi ve onları kurtardı. 313 kişilik Bedir ashabına Allah kafi geldi, onları muzaffer eyledi. Diğer savaşlarda da her zamanda her zeminde de Allah kuluna kafidir, yeterlidir. Kuluna Allah kafi gelmiştir ve her türlü tehlikeden onları kurtarmıştır. İşte Nuh Aleyhisselam'a da Allah kafi geldi, onu da gemide kurtardı. Bir avuç Müslümanla birlikte. Çünkü o Allah, ve huve semî'ul alîm, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Evet, 137. ayet-i kerimede de bunu öğrendik. 138. ayet-i kerime, Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga ve nahnu lehu abidu. Allah'ın boyası ne demek bu? Hristiyanlar veya Yahudiler doğan çocukları Allah'ın boyasıyla boyuyorlardı. Bu güzel bir Hristiyan, güzel bir Yahudi olacak diye. Çocuk doğar doğmaz papaza teslim ediliyor. O da özel bir merasim icra ederek çocuğu bir boyaya batırıp çıkarıyor. Evet, tam bir Hristiyan boyasına boyandı bu. Bu sağlam bir Hristiyan olur. Sizin verdiğiniz bu paralarla bu güzel bir Hristiyan olacaktır diye duasını da yapardı. Evet, boyamayla adam Hristiyan olmaz. Boyamayla adam Müslüman olmaz. Boyanın içerisine girip çıkmayla adam falan veya filan inanca sahip olmaz. Evet, gerçekten boya Allah'ın boyası, gerçekten boya Allah'ın ortaya koyduğu sistemi ve dinidir. Öyleyse biz Allah'ın yaratılıştan boyadığı iman boyasıyla boyanmışızdır diyeceğiz. Allah'ın yaratılıştan fıtrat olarak bize iman, verdiği iman ve inanç üzereyiz diyeceğiz. Değilse dışarıdan sürülecek bir boyayla kişi ne Müslüman olur, ne Yahudi olur, ne de Hristiyan olur. Ne çocukken ne de büyükken boyamayla bu iş olmaz. Biz gerçekten Allah'ın iman boyasıyla boyanmışızdır. Biz Müslümanız. Allah'ı tek olarak kabul ederiz. Allah'ın gönderdiği peygamberleri de elçi olarak kabul ederiz. Ve Allah'ın gönderdiği elçilere de uyarız demek suretiyle. Evet. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَةً Onun boyasından daha güzel bir boya olabilir mi? Mümkün değil. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Yani hayatımız Allah'ın rengi olan iman ve İslam ile renklenir. Kim tüm hayatımıza Allah'tan daha güzel renk verebilir? Gerçekten ona kulluk ediyorsak. Allah'ın verdiği rengi kimse veremez. Müslüman olduğu kişinin hemen belli olur. Hangi ülkede yaşarsa yaşasın, elbisesi, ayakkabısı, şekli hangisine benzerse benzesin, Müslüman olduğu hemen belli olur. Namaz vakti girince belli olur. Hemen Müslüman mescid arar, namaz kılacak yer arar. Bulamazsa, parkta, bahçede, asfaltta, kenarda, kıyıda, caddede, pazarda ceketini serer ve namaz kılar. Müslüman olduğu belli oldu. Sahtekarlık yapmaz, yalan söylemez, aldatmaz. Müslüman olduğu belli oldu. Kimseye kötülük yapmaz, iyilik yapar, Müslüman olduğu belli oldu. İşte sıbgatallah, Allah'ın boyasıyla boyanan, iman boyasıyla boyanan kimseler var ya, وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَةً Allah'ın boyasından daha iyi, Müslümanlık boyasından daha iyi bir boya da olabilir mi? Mümkün değil. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Öyleyse bizler, gerçekten ona kulluk ediyorsak, Allah'ın boyasından daha güzel bir boya bulamayız ve bilemeyiz. 139. ayet. Kul etuhaccunena fillahi ve huve rabbuna ve rabbukum ve lena a'maluna ve leküm a'malukum ve nahnu lehu muhlisun. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki Bakara suresinin 139. ayeti kerimesinde, söyle onlara, Allah bizim ve sizin Rabbiniz iken onun hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Ey Yahudi ve Hristiyanlar, sizin de Rabbiniz Allah, bizim de Rabbimiz Allah. Sizin de yaratanımız Allah, bizim de yaratanımız Allah. Sizin peygamberinizi gönderen de Allah, bizim peygamberimizi gönderen de Allah. Sizin peygambere Tevrat'ı ve İncil'i veren de Allah, bizim peygambere Kur'an'ı veren de Allah. Öyleyse sizler ve bizler aynı Rabbin, aynı yaratanın, aynı Allah'ın kulları iken onun hakkında siz bizimle niçin tartışıyorsunuz? Aynı Allah'a inanıyor isek tartışmaya gerek yok. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ. Siz sahtekarlık yapıyorsunuz, hileli davranıyorsunuz, Müslümanız diyorsunuz, Tevrat'a, İncil'e inanırız, Musa'ya, İsa'ya inanırız diyorsunuz. Yaptığınız bu sahtekarlık, Musa'ya benzeyen bir tarafınız yok, İsa'ya benzeyen bir tarafınız yok. Uydurulmuş, papazlar tarafından ortaya konulmuş sahte İncil'le hayatımızı tanzim etmeye, onu da bir kenara atıp kendi heva ve hevesinizle hayatımızı tanzim etmeye çalışıyorsunuz. Öyleyse وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Sizin yapıp ettikleriniz size, bizim yapıp ettiklerimiz de bize aittir. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Biz bütün samimiyetimizle Allah'a, onun dinine ve sistemine bağlanmışız. Biz Allah'ın dışında sistem tanımayız. Biz Allah'ın dışında kanun koyucu tanımayız. Biz samimiyetimizle onun dinine, onun kitabına, onun peygamberine bağlanmışızdır diyeceğiz. 140. ayet. Bakara suresi 140. Em tekulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a وَالْاَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا اَوْ نَسَارًا. İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve onların soyundan gelenlerin Yahudi ve Hristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? Öyle diyorlar. Bugünkü Yahudiler de, 14 asır önceki Yahudiler de aynısını söylüyorlardı. Biz bu peygamberlerin hepsine inanırız. İbrahim bizim peygamberimiz, İsmail bizim peygamberimiz, İshak bizim, Yakub bizim. Onların soyundan gelenlerin hepsi de bizimdir. Hepsi Yahudidir, hepsi Hristiyandır. Yani peygamberlerin yoluna uymaya çalışmıyorlar. Peygamberleri kendi yoluna uydurmaya çalışıyorlar. Onlar bizim peygamberlerimiz demeleri gerekirken onlar da bizim gibi Yahudilerdir demeye çalışıyorlar. Onların da Yahudi olduklarını iddia ediyorlar. Öyleyse ne denecek bunlara? Kul. De onlara, haykır, söyle, duyur onlara. E entüm a'lemu emillah. Siz mi bilirsiniz yoksa Allah mı daha iyisini bilir? Nereden çıkardınız onların Yahudi olduğunu? Onların Yahudi olduklarını nereden çıkardınız da söylüyorsunuz bizlere? Ne İbrahim, ne ondan sonraki gelen peygamber, İsmail'ler, İshak'lar, Yakup'lar hiçbiri Yahudi değildi. Siz mi biliyorsunuz doğruyu, Allah mı biliyor? Siz Allah'tan daha iyi mi bileceksiniz? Allah tarafından kendisine verilen bir delili gizleyenden daha zalim kim olabilir? Varsa elinizde böyle bir belge ve bilgi, bu peygamberlerin soyundan gelenlerin Yahudi olduğuna dair böyle bir bilgi varsa getirin bakalım onları. Kul entum a'lemu emillah. Siz mi bilirsiniz, Allah mı bilir? Ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah. Kimin yanında böyle bir bilgi veya belge varsa, onu gizlerse o zalimdir, gizlemesin. Getirsin, ispat etsin, böyle bir şey varsa, doğruysa bunu ispatlaması gerekir. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ. Ama Allah tüm yapıp ettiklerinizin hepsini biliyor. Sahtekarlık yapıyorsunuz, insanları aldatmaya çalışıyorsunuz, inandığınızı söylemek suretiyle inananları avlamaya çalışıyorsunuz. Ama aldatmayın, Allah'ı aldatamazsınız. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ amma te'amelun. Allah yaptıklarınızı bilmez değil ki. Biliyor o. Sahtekarlıklarınızı biliyor. iki yüzlü oluşumuzu biliyor, her şeyinizi biliyor o. Allah'ı aldatmaya kalkmayın. Gelin dost doğru Allah'a kul olmaya çalışın. 141. ayet. Evet, bu ayet bir sayfa önce de geçmişti. 134. ayet olarak aynen bir daha geçiyor. Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet ve leküm ma kesebtum ve la tüselun amma kanu yamelun. Şimdi o toplumlar geçtiler, gittiler. Ne Yahudiler kaldı, ne Hristiyanlar kaldı. Ne Yakup kaldı, ne de Yakup'tan sonra gelen Yakup'tan evvelki peygamberler. Eski ümmetlerin hepsi, eski toplumların hepsi geldiler, geçtiler. Şu anda biz günümüze bakalım. Şu anda biz kendimize bakalım. Onlar da biz gibi Yahudiydi demek suretiyle kendimizi onlara bağlamak yerine onları kendimize bağlamaya kalkmayalım. Onlardan cenneti elde etmeye çalışmayalım. Onların eteğinden tutarsak onlar bizi götürürler demeyelim. Onlar geldiler, geçtiler. Evet. Tilke ummetun kad halet. Leha ma kesebet ve leküm ma kesebtum. Herkesin kazandığı kendisinedir. Onlar kazandıkları sevapla veya günahla geldiler, geçtiler. Sen de hazırlayacağın sevaplarla, kazanacağın günahlarla Allah'ın huzuruna varacaksın. Sen de bu dünyadaki yapıp ettiklerinle Allah'ın huzuruna varacaksın. Onların sana bir faydası yok. Geçmiştekilerin iyilikleriyle övünüp de kendini iyilerden falan zannetme. Aman ha dikkat et. Tilke ummetün o geçmiş toplumlar, o Yakuplar, o Süleymanlar, o İbrahimler, o İsmailler, o Şuayplar hepsi geldiler, geçtiler. Leha ma kesebet, onların kazançları kendilerinedir. Ve leküm ma kesebtum, sizin kazancınız da kendinizedir. Ve la tüselûne ammâ kânû yâmelûm. Hiçbir kimse, hiçbir kimsenin yaptıklarından dolayı yargılanacak da değildir. Yani sizin yaptığınızdan sizden önceki ecdadınız sorumlu tutulacak değildir. Onların yaptığından da siz sorumlu değilsiniz. Böylece Rabbimiz kitabımızın içerisinde bir 134. ayet-i kerimede bir de 141'de aynı ayeti bize tekrar etmiş oldu. Siz de geçmişe bağlı olarak atalarınızın ve ecdadınızın izleriyle, onların Müslümanlıklarıyla kendinizi tatmin etmeye çalışmayın. Onlar amelleriyle, yaptıkları iyilikleriyle veya kötülükleriyle geldiler, geçtiler. Siz de kendi yaptıklarınızla gelip geçeceksiniz bu dünyada. Cenneti veya cehennemi kazanacaksınız buyuruyor. 142. ayet. Bakara suresi 142. Seyekûlü süfehâ'u minennâsi mâ vellâhum an kıbletihimu letî kânû aleyhâ. Bir takım dar görüşlü beyinsizler. Müslümanları şimdiye kadar uydukları kıbleden döndüren nedir diyecekler. Böyle demişler. Rabbimiz tarafından vahiy gelmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Kudüs'e doğru dönmesi için 16-17 ay kadar bir süre Peygamberimiz namazlarını Mescid-i Aksa'ya dönerek kılmış. Çoğunlukla Peygamberimizin hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre Kabe'ye doğru kılmayı seviyor ama Mescid-i Aksa'ya emir verilince o tarafa doğru dönüyor. Kabe'yi de Mescid-i Aksa ile ortasını almak suretiyle kılarmış ekseriyetle. 16-17 ay sonra emir geliyor, tekrar Kabe'ye dönülüyor. İşte bu okuyacağımız ayeti kerimeler grubu kıbleden bahsediyor. O gün Peygamberimiz kıbleyi Kabe olarak değil de Kudüs olarak Mescid-i Aksa'ya dönünce Allah'ın emriyle yapıyor tabii bunu. Yahudiler hemen kargaşa çıkarıyorlar. Beyinsiz, dengesiz insanlar. Kıblesini bile bilmiyor bu. Dün Kabe'ye dönüyordu, bugün bu tarafa dönüyor. Ne oluyor yani? Bizi mi benimsemeye, bizi mi taklit etmeye çalışıyor demek suretiyle hakaret ediyorlar. Peygamberimize değişik şekillerde hakaretler yapıyorlardı. Allah bu ayet-i kerimede buyuruyor ki, Seyekûlü süfehâ'u minennâs. İnsanlardan nice dengesizler vardır. Nice Yahudilerden peygambere karşı çıkıp dengesiz sözler söyleyenler vardır. Ne diyorlar? Mâ vellâhum an kıbletihimul letî kânû aleyhâ. Üzerinde bulunduğu kıblede niye döndü o? Kabe'ye dönüyordu. Niye bu tarafa döndü? Ne gerek vardı buna demek suretiyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı döndüğü kıbleden dolayı Allah'ın emriyle yaptığı bir işten dolayı kınamaya çalıştılar. Kul, de ki onlara söyle, Lillahil meşriku vel mağrib. Doğu da batı da Allah'ındır. Size ne oluyor, kimsiniz siz? Allah dilerse doğuya döndürür, dilerse batıya, dilerse kuzeye, dilerse güneye. Peygamberine kıbleyi tespit etme hakkı Allah'a aittir. Siz ne oluyorsunuz da onun döndüğü kıbleden veya döneceği kıbleden söz ediyorsunuz? Allah böyle emrettiyse o tarafa döner. Şöyle emrettiyse bu tarafa döner. Siz karışamazsınız bu işe. Öyleyse Rabbimiz onlara böyle hitap edin diyor. Kıble konusunda onlara deyin ki doğuda batıda Allah'ındır. Yeryüzünün tamamı Allah'ındır. Yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtu müstakim. Dilediği kimseyi dilediği şekilde dosdoğru yoluna iletir o Allah. Öyleyse Allah dilediği kimseyi dilediği şekilde doğru yoluna iletecekse peygamberini de belli bir süre Kabe'den değil de Mescid-i Aksa'dan kıble yaparak o tarafa dönmesini emir buyurmuş. 16-17 ay kadar o tarafa dönmüşler. Niçin yapılmış bu? O da açıklanacak ayet-i kerimelerde. Bu bölümdeki ayet-i kerimelerde niçin böyle yapıldığı da açıklanacak. Okuduğumuz ayet Bakara suresi 142. 143. ayeti kerimede bakınız ne buyuruyor Rabbimiz. وَكَزَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْغَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz buyuruyor ki Bakara suresinin 143. ayeti kerimesinde. İşte böylece sizin dengeli, ölçülü, orta yolu tutan bir toplum olmanızı istedik. Siz İslam toplumunun, son peygamberin ümmetinin dengeli ve düzenli bir, ölçülü, orta yolu tutan bir ümmet olmasını istedik. Yaşantınızla tüm insanlığa Allah'tan gelen gerçekleri yaşayan şahitler olasınız. Ve elçi de sizin üzerinize aynı şekilde şahit olsun diye. Peygamber en güzel insandı. En örnek şahsiyetti. Müslümanlar da onu örnek alarak, ondan örnek alarak hayatlarını sürdürdüler. Dolayısıyla en vasat toplum İslam toplumudur. En orta yolu tutan, ifrattan ve tefritten kaçınan toplum İslam toplumudur. İşte Allah bu şekilde ne ileri ne geri İslam toplumunu bu şekilde ayarlayıvermiştir. Dolayısıyla bu toplumun bu şekilde olduğunu da Rabbimiz bize böylece bildirmiş oluyor. Evet, senin çok isteyip de şu anda üzerinde bulunduğun Kabe'yi biz ancak, niçin yapıldığı izah ediliyor. Niçin Kabe'ye kıble olarak dönülürken bu tarafa dönüldü, sebebi nedir acaba? Evet, Allah onu açıklıyor burada. Senin çok isteyip çok arzu ediyordu Peygamberimiz. Niçin ben doğduğum, büyüdüğüm bu kutsal Kabe'ye dönmüyorum da bu tarafa dönüyorum diye içinden böyle de geçiriyordu. İşte Rabbimiz sen çok isteyiyorsun ama seni bu tarafa döndürüyoruz. Biz bunun için yaptık. Peygamber'e uyanı ökçesi üzerine geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Evet, Rabbimiz bu şekilde bize bunu da bildirdi. Acaba peygambere inananlar olmaz, Kabe'ye döndüğün için biz sana inanmıştık. Sen Kudüs'e döndün, biz senden vazgeçiyoruz diye, vazgeçecekler mi diye imtihan için yapmış bunu. İmtihan her zaman devam ediyor. Her konuyla devam ediyor. İşte 1400 sene önceki ilk Müslümanlar, peygamberimize ilk inanan insanların acaba memleket, acaba ırk bağımlılığı nedeniyle, kıblenin değiştirilmesi nedeniyle dönüp dönmeyecekleri için Allah imtihan için kıbleyi çevirmiş belli bir süre. Neticede yine eski kıbleye döndürülecek. Okuyacağımız ayet-i kerimeler bize onu da anlatacak, onu da duyuracak. Evet, Rabbimiz diyor ki biz sana uyanı ve ökçesi üzerine geri dönenden ayırt etmemiz için burayı kıble yaptık. Bu şekilde kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye çevrilmesi Allah'ın yol gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Hepsine ağır geliyordu tabi. Burası Kabe'dir. Burası yeryüzündeki ilk Allah'ın evidir. Buna rağmen biz niye buraya değil de Kudüs'e dönüyoruz diyorlardı ama imanları sağlam olunca vazgeçmediler. Peygamberin sözünü dinlediler. Allah'tan gelen emri yerine getirdiler o günkü Müslümanlar. Allah sizin imanınızı ve önceden Kudüs'e yönelerek kıldığınız namazları da boşa götürecek değildir. Peki önceden ölüp giden insanlar vardı. O tarafa dönerek ibadet eden insanlar vardı. Ne olacak onların durumu? Evet. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı ve yaptığınız amelleri de boşa götürecek değildir. اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ Allah sizin imanınızı boşa götürecek olmadığı gibi size karşı da şefkatli ve merhametlidir buyuruyor Rabbimiz Bakara suremizin 143. ayet-i kerimesinde. İşte bu merhametinden dolayı peygamber gönderiyor. Bu merhametinden dolayı Allah kitap gönderiyor. Bu merhametinden dolayı Allah Müslümanlara lütfuyla muamele ederek her türlü imkanı seferber ediveriyor. Böylece 142. ayetle birlikte 143. ayeti de kıble ile alakalı olarak okumuş olduk. 144. ayeti kerime yine kıble ile alakalı. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Peygamberimiz her gün yalvarıyor. Bu 16-17 ay içerisindeki Kudüs'e döndüğü dönemlerde. Semaya çeviriyor böyle. Ya Rabbi bu kıble ne zaman Kabe'ye dönecek? Ne zaman bu iş olacak diye Peygamberimiz dört gözle haber bekliyor. Allah da buyuruyor ki قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Ey Peygamber, biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu, Allah'tan ve Cebrail'den haber beklediğini görüp bilip duruyoruz. Haberimiz var bundan. Sıkıntıdasın sen. Yahudilerin bu sözüne karşı sıkıntıdasın. Müslümanların da yine içerisinde sıkıntı olduğunu biliyorsun ve kendine sıkıntı ediyorsun. Bizim bundan haberimiz var. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Merak etme, elbette seni hoşlanacağın bir kıbleye mutlaka döndüreceğiz. Yani Kabe'ye seni mutlaka çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram tarafına çevir. Yani 16-17 ay dolmuş ve bu emir gelerek Mescid-i Haram'a çevrilmiş Müslümanların kıblesi. Bir ikindi namazı vaktinde olduğu hadis kitaplarımızda açıklanıyor. Mescid-i kıble deyin denilen bugün Medine'de hacılarımız gidince ziyaret ediyorlar. Çift kıbleli mescid. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan emir gelince namaz esnasında bile olsa hemen 180 derecelik kıblenin çevrilmesi. İmam arkada kalıyor, cemaatin tamamı öne geçmiş oluyor. Yani herkes 180 derece dönünce kıble Kudüs'ten Beytullah'a yani Kabe'ye çevrilmiş oluyor. İşte bu ayet gelir gelmez hemen bir namaz esnasında çevriliyor. Ondan sonra da herkese haber veriyor ve herkes ondan sonra namazlarını o tarafa doğru kılıyorlar. Mescid-i Haram'a yöneliyorlar. Rabbimiz de fevelli ve şeke şetral mescid-i haram. Öyleyse bundan böyle bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram'a Kabe'ye çevir. Ve haysuma küntüm nerede olursan ol fevellu vucuhakum şetra o tarafa yönel. Yolculukta da Mescid-i Aksa'ya yakın olduğun, Kudüs'e yakın olduğun bölgede de değişik zaman ve zeminlerde de nerede olursan ol daima Kudüs'e karşı değil Kabe'ye karşı, Mescid-i Haram'a karşı yönünü çevir, kıblen orası olmuştur. Ve innellezine utul kitabe leya'lemune ennehu'l hakku min rabbihim. Kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar gerçekten kıblenin Allah tarafından değiştirilebilecek bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah emretmiştir bu peygambere. Dolayısıyla bu ondan dolayı Kudüs'e dönüyordur. Yarın tekrar emreder Kabe'ye dönebilir olduğunu, bunun bir gerçek olduğunu, peygamberin Allah'tan ayar aldığını, Allah'ın emrine göre hareket ettiğini onlar çok iyi bilirler. Gerçekten bunun böyle olduğunu bilirler ama sahtekarlıklarından ve peygambere karşı tutumlarından dolayı böyle yaptılar. Gerçekten onlar doğrunun bu olduğunu, peygambere Allah tarafından böyle bir emir verildiğini, bu emirden dolayı da böyle yaptığını onlar biliyorlar. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ Evet, Allah onların yaptıklarından habersiz değil ki. Allah Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberimize karşı, Müslümanlara karşı yaptığı hiçbir şeyden habersiz değildir. Hepsinden haberi vardır Allah'ın. Allah'ın her şeyden haberi var. Allah her şeyin en iyisini bilir ve kimin ne yaptığını da en güzel bir şekilde bilmektedir Allah-u Zülcelal. Evet, böylece Bakara suremizin 144. ayeti kelimesini de okuduk. 145. ayet. وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ Yani bunlar gerçekten bu tarafa dönülünce iman edeceklerini mi söylüyorlardı? Hadi Kudüs'e döndük, gelin Yahudiler iman edin bakalım. Sizin kıbleniz durumunda olan Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya döndük, hadi iman edin bakalım. Ama mesele o değil. Bu işin Allah tarafından böyle olduğunu bilmelerine rağmen, biz kıble bu tarafa dönerse iman edeceğiz demelerine rağmen yine de iman etmediler. Rabbimiz de buyuruyor ki, ey peygamber üzülme, sıkıntı etme. Kendilerine kitap verilenlerin veya Mekke müşriklerinin sana iman ediverileceklerini de sanma. وَلَاِنْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ ayetin. Bunlara ne kadar ayet getirsen de, ne kadar mucize göstersen de, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكْ Senin kıblene asla uymazlar. Senin döndüğün tarafa asla dönmezler. وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ Evet, sen de bunca ilimden, bilgiden, vahiyden sonra kalkıp, onların arzu ve hevesine uyup onların kıblelerine yönelmezsin. Onlar senin kıblene yönelmezler, sen de onların kıblelerine yönelmezsin. Yani kıble değişiktir. Toplumların ayar aldıkları yere kıble denir. Biz ayarımızı Kabe'den alıyoruz. Kabe'nin Rabbinden alıyoruz. Kabe'nin Rabbinin gönderdiği kitaptan alıyoruz. Onun gönderdiği peygamberden alıyoruz. Her insanın bir kıblesi vardır. Her toplumun bir kıblesi vardır. Bizim kıblemiz Kabe'dir. Ayar aldığımız yer Kabe'nin sahibidir, Rabbidir. Evet. Kureyş suresinde en güzel biçimde anlatılır bu. Şu anda dinleyicilerimiz evlerindeki birkaç tefsirden Kureyş suresinin لِيْلَافِ قُرَيْشِ اِيْلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Bu surenin tefsirine bakıversinler. Müslümanın kıblesi neresi? Müslümanın Rabbi kim? Öyleyse biz, bizim Rabbimiz olan, yaratanımız olan ve kıblemizi tayin eden Kabe'nin Rabbinden alırız ayarımızı. Dolayısıyla herkesin bir kıblesi vardır. Her toplumun bir kıblesi vardır. Her zamanda insanların tapına geldikleri kıbleleri vardır. Yöneldikleri yönetleri vardır. Kimisinin kıblesi Washington'dur. Kimisinin kıblesi Tel Aviv'dir. Kimisinin kıblesi Tokyo'dur. Kimi insanların kıblesi daha değişiktir, kadındır. Kimi insanların kıblesi dünyalıktır, maldır, mülktür, makamdır gibi. Herkesin ayar aldığı yer, ayar mekanizmasına kıble diyoruz. Ayarını nereden alıyorsun? Kendi cevabını kendin ver, ne olduğun ortaya çıksın. Allah'tan alıyorsan, Kabe'nin Rabbinden alıyorsan senin kıblen Kabe'dir. Senin Rabbin o Kabe'nin sahibi olan Allah-u Zülcelal'dir. Onun gönderdiği peygamberi örnek olarak kabul ediyorsan, senin kıblen Kabe olup, örnek şahsiyet de peygamberin de Muhammed Aleyhisselam'dır. Ama bugün kıbleler ve Kabe'ler değişmiş. Değişik değişik kıbleler var. Değişik değişik örnek şahsiyetler var toplumda. Soruyorsunuz, cevabını veriyor insanlar. Peygamberin kim? Cevabını veriyor. Muhammed Aleyhisselam diyorsa o kişi Müslümandır. Peygamberi olarak ayar aldığı kimse olarak başka sahte peygamberleri ortaya koyuyorsa bir kimse. 7'den 70'e herkes için geçerli bu. Peygamberin sadece ismini biliyor da, hayatında peygamberden hiçbir örneklik yok da, başkalarını örnek alarak, başkalarını kendisine örnek edinerek hayatını devam ettiriyorsa bir kişi, o kişinin peygamberi o şahsiyettir. Hayatını ona göre ayarlıyorsa, onun sözlerine göre ayarlıyorsa, tavrını, yaşantısını ona göre ayarlıyorsa kişinin örnek aldığı şahsiyet onun peygamberidir. Örnek aldığı şahsiyetin ayar aldığı yerde onun kıblesidir. Herkes kendi kendine bu soruyu sorsun. Ayarımı nereden alıyorum? Kıblem neresidir benim? Benim örnek şahsiyetim kim? Kimi örnek alıyorum ben? Gözlüğü kime benzetmeye çalışıyorum? Giydiğim elbiseyle kime benzemeye çalışıyorum? Yediğim yemekle, kullandığım eşya ile kime benzemeye çalışıyorum? Hayatımda ayar aldığım kimseler kimler benim? En çok dilimden düşürmediğim kimseler kimler benim? Bu sorulara verilen cevaplarda karşımıza Muhammed Aleyhisselam çıkarsa, Peygamberimizin Muhammed olduğu, Kabe çıkarsa, Kabe'nin Rabbi de bizim Rabbimiz olduğu ortaya çıkmış oluyor. Bunun dışında isimler veya sistemler çıkarsa, kişinin kıblesi ve Kabe'si onlar olmuş oluyor. İşte Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de Bakara suresinin 45. ayeti kerimesinde de buyuruyor ki وَلَاِنْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ ayetin. Sen bu kendilerine kitap verildiğini iddia eden Yahudi ve Hristiyanlara her bir ayeti indirsen de bunlara her bir şekilde, her hangi şekilde olursa olsun mucizeler indirsen, ayetler indirsen bile مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكْ senin kıblene, hayat tarzına, sistemine uymazlar. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ sen de onların kıblelerine uyacak değilsin. Sen de onların kıblelerine uyacak değilsin. Bunu da iyi bil. Yani sen onların hayat tarzlarına, sen onların sistemlerine, sen onların ayar aldıkları kimselere veya nesnelere uyacak değilsin. Onlar da senin getirdiğin mucizelere, senin getirdiğin kıblene de uyacak değillerdir. Herkes yolunu bulmuş gidiyor. Dikkat et, kıbleni iyi tespit et, iyi tayin et. Kıbleye göre, kıbleyin, senin kıbleni tayin eden Rabbin hayat tarzına göre hayatını ayarla. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ne de onlar birbirlerinin kıblelerine de yönelmezler. Yahudi ve Hristiyanlar İslam'a karşı, Müslümanlara karşı el birlikte hareket ederler. Birlikteliklerini ortaya koyarlar. İslam düşmanı olarak, Müslüman düşmanı olarak yeryüzündeki Yahudi ve Hristiyanlar birlikte gibi gözükürler ama Allah buyuruyor ki gerçekten onlar وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ onlar birbirlerinin kıblesine, hayat tarzına da uymazlar. Belki bazı yönleriyle birleştikleri taraflar vardır ama hayat tarzı olarak onlar birbirlerine asla uymazlar, birbirlerini asla taklit etmezler. وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ey peygamber, ey Müslümanlar, ey kendilerine son peygamberin gönderildiği ahir zaman ümmeti, ey kendilerine gönderilen son kitap Kur'an-ı Kerim'e biz de uyduk, biz de inandık diyenler, bunca belgelerden ve bilgilerden sonra وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ onların arzu ve heveslerine uyacak olursanız, Yahudi ve Hristiyanların sistemine tabi olacak olursanız, onların yolunu ve yordamını kendinize yol ve yordam olarak tespit edecek olursanız, bunca peygamberin sözleri, bunca Allah'ın kitabı ve ayetleri size doğruyu öğretirken, siz onlara tabi olacak, uyacak olursanız, inneke izen lemine zalimin. Zalimlerden olursunuz. Yaratılış gayesi dışına çıkarak varlık sebebine aykırı davrananlardan olursunuz. Dikkat edin hayatınıza, dikkat edin zamanınıza buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Yani insanlar bugün hangi kıbleye yöneliyor? Herkes bu sorunun cevabını kendi versin. Veya biz toplumdaki insanlar üzerinde anket yapalım ve cevabı kendimiz bulalım. Kim ayarını kimden alıyor, neden alıyor, nereden alıyor? Allah'tan mı, peygamberden mi? Hayır. Kur'an'dan mı? Hayır. Ya nereden? Falandan filandan. Öyleyse onun Rabbi, onun kıblesi orası olmuş oluyor. Biz ayarımızı Allah'tan aldığımıza göre, biz ayarımızı peygamberden aldığımıza göre, biz hayatımızı peygambere göre tanzim ettiğimize göre, bizim ayarımız Kabe'den, Kabe'nin Rabbinden gelmektedir. onun gönderdiği peygamberle hayatımız şekillenmektedir. Biz hayatımızı Allah'ın gönderdiği kitap ve Allah'ın gönderdiği peygamberle şekillendiririz diyeceğiz. Bunca ayetler, bunca belgeler ve bilgiler elimizde ve yanımızda olmasına rağmen kalkıp Yahudilerin, Hristiyanların heva ve heveslerine, sistemlerine, hayat tarzlarına uymayacağız. Eğer onların hayat tarzlarına uymuş olursak, Rabbimiz diyor ki siz gerçekten zalimlerden, varlık sebebine aykırı davrananlardan olursunuz buyuruyor. Öyleyse hayatımız boyunca bugünkü okuyacağımız bölüm burada sona erdi. 145. ayeti kerimeyi de böylece okumuş olduk. Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suremizin 145. ayeti kerimesinde de bize bu gerçeği bildirdi. Allah'ın kitabı gözünüzün önünde olmasına rağmen, peygamberin hadisleri elinizin altında bulunmasına rağmen, yine Yahudi ve Hristiyanların sistemine, hayat tarzlarına, kıblelerine uyarsanız, siz gerçekten zalimlerden olursunuz buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz 145. ayet-i kerimede. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.